فهم هذا أن الله أمر هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ده سورة الأنعام دي أتم سفارة ده آيات نمبر 150 يوصل 50 نمبر آيات دي لينناني سبق کی اللہ رب العزت فرمائی چه مشرکانو تاسو وای چې دا شرک ول الله تخوف دی نو تاسو سره په دې باندې سو گواش دی کمولا در تویلی نا مولا را ولی نو زینی ناکار مولیان پکشتے نو کاغر راغلل او تا تے گوائی وکڑا پا دے باندی نو چرتا تداغی خبر ونا منی تابداری مکوا دا خواہشاتو دا خیالاتو دا کسانو چا دا جنتیا کئی دم دایا چنو او گوائی خونن سبا پا پیسو باندی خرسی کی زر روپے ورکا گوائی دل کئی چرتا خبر تسلیم نکی تا خلق دے چی پاکرت ایمان نراوی دخل رب سر انور حصہ داران جوڑائی یا ذکر دا تحریمات اللہ او بیان دے دا وصیت دا نبی علیہ السلام چی اگر دا دے نبی علیہ السلام فرمائی چی زد تاسو تا لولم آغا سچی حرام کری دی پتاسو من دی رب استاسو نبیا تفصیل شروع کی چی اغسطی دی چی دا اللہ سر با حصہ دار نجوڑ وی دا مور و پلار سر با خیگڑا کوئی چرتا بچے مل نکی زر دا قارم در کوم و دلیم ور کوم چرتا بی حیط نیز دی نشی کارائی کپٹی چرتا بی جرم ملے و نکی پدے خبرو بانی تاسو تا وصیت کی یہ دے دا پارا کتا قلمن شی و خیار شی بیا تفسیر قل ورتوا يا هلم شهداءكم الذين تراولي أغمليان ستاسوا كسان يشهدون شعي بيان وكي إقرار وكي أن الله حرم هذا بشك الله حرم كرده دا الله من كرده دا سلور جوابون امونگا پرن ذکر کریو پینزم جواب دلتا دے چکتاسو نفوی گئی نو آغا پوہ مرا ولی یعنی وس اعلان دا مطالبی دا دلیل استاد دے چاگا خل استاد مرا ولی عالم را ولی تاسو چکم مولار چادر طویلی دی چدا شرک ول دا اللہ تا خواخ دے نراو علی کانا چاہتا سو تمیلی دی شوہداءکم اللذین مولیانستا سو آلکسان شوہداءکم اے علماءکم پتو الرحمن پاگی کی شاوری اللہ رحم اللہ اغمانا کئی قدوتکم اغفل مشران راولا فل مولیان راولین لفائن شهیدو کچریدیو گوائی وکرام ظالمان پکشتے اغناکار مولیان پکشتے اغبا گوائی کئی اغبا بیان کئی غلط بیان بکئی نو کرال لو بیان اوکو نو تم ممنا فائن شهیدو کچریدی بیان وکو فلا تشاد معهم نسیم من داری سرام تداغ خبر امت اسلیموان ولی داغ خلق دے ولا تتبع تتبع داری مکوا اہواء الذین تخیالاتو دا کسانو کذبو بی آیاتینا چادر جمسیا کئی زمون دا یتنم والذین او اغفصان لا یؤمنونا شیغ ایمان نروڑی بالآخرت فورت ذاکرت باندی وهم بربی میعدلون او دیو درب سران نور برابرائی دخوا خلی دے جی دخل خواہش تابدار دے دخل خیال پسی روان دے او داللہ یا تنو تا نسبت دا دروق جمتیا کئی نوولی بے تداغ خبر تسلیمی لکا ظالمان پا کشتے چا سر بیلانجی ور بشی پا زر روپے با سڑے ونی سی زر روپے با در کم گوئی ہو کدلتا نو دا سی لچر کچر خبر اما منع ورے دا ظالمان دی دا دا اللہ دین تا دیر نقصان رسے پر ایمان کرسے نو دا غشان دی کدا مشرکان ویتا تا مولا راولی چی بلکل مونتا دا غیرے شوی دی مونتا دا فتح دا چی شرک اللہ تفاق دی العیاد باللہ نو تا ممانا دیو دا خبری ورے فهم بی ربیهم یعدلون دیو دا خل رب سر نور خلق برابر ای سورت اول سر کی ویدیو چی بی ربیهم یعدلون دیو دا خل رب سر نور خلق برابر ای نو دلتا هم وی چی خل رب سر نور حسداران جوڑی تحلیل و تحریم کی تا خدا اللہ کارو او دیو پا دیو کی دا اللہ سر نور شریکان جوڑ کلو نو تا چرتا دا دیو خبرو نمانی قل ورطو ویا تعالو راشی اتلو ما حرم ربکم شیول ولم پتا سبان لی آج حرم کری دی پتا سبان لی ربستا سو مونگوی لیو دوی مئیسا چورتو وفا سورت کی اغا دوی مئیسا کی دو بابونا ختم چودرین باب دیزائن اچروشو فدی دری آیاتونو اولنو کی شفق محرمات ذکر کی یو پینزم برات شفق اغا شیزونا چی اغا حرام دی اغا مکوام او پینز اغا شیزونا چی اغا خفل کا اغیبان دی عمل وکام کسوک دا غوالی چی دا نبی علیہ السلام و سلام وصیت زول ولم نو آغا دی دا دی زینا شروع کی دا سور انام اقیر سر پوری دا نبی علیہ السلام و سلام وصیت دے فرمائیں ما حرم ربکم اغچ حرم کری دی رب ساسو علیکم فتا سباندی اللہ تشرکو بی شیعہ فدق زیبن ودرے گا علیکم من ودرے گا اللہ تشرکو اللہ تشرکو والتفصیل شروع شو لکا یوم الیسیر چاہتا لیدیادی علیکہ زتاسو تا یسو خبری کون چا اللہ حرام کری دی ورے بیا وی وی شرک مکا وی نو لکا ورے وی تی حرام کری دی اللہ سنگیو چی شرک مکا وی دائی حرام کری دی نا لکا علیکم من او دے گا نبی علیہ السلام و سلام اللہ رب العزت ورطا فرمائی دی خلقو تا ہوایا چی زد تاسو تا آغا سبا یا نوم چی اغا اللہ حرام کری دی نو اغا سبی اللہ تشکریکو بیهی شیعہ وست تفصیل شو چی دا اللہ سر حصہ دار مجھوڑا وی و بالوالدین احسانم او دا مور او پلار سرا خیغڑا کوئی دا مور او پلار سرا اخا کوئی خسلو کوئی نو دا تفصیل لے اولا اغا دا خبری برا سر ذکر چو بیا ورپسی تفصیل لے وز کا تزان ہوا نکری نو تبا خطاشی دلتا بیا دا سی مانا کی گی بیا غلطی گی لکا قل ورطویا تعالو راشی اتلو چی زول ولم ما حرم ربکم اغا چی حرم کردی رب استاسو علیکم پتاسو باندی یعنی استشی حرم کردی اللہ تشرکو بی شیعا چی تاسو با دا اللہ سرا شریک نجوڑوئی پہیس شکی یعنی شرک نکول ولی شرک والحرام یا پریحودل حرام دی شرک نکول حرام دی که شرک پریحودل حرام دی لکول اول چی زد تاسو تا سب بیانون چی اللہ حرام کری دی نور پسی ہوئی چی اللہ تشرکو بیهی شیعہ دا اللہ سر با شریک نجوڑا ہوئی نو دا حرام دی شریک نجوڑا والحرام دی نو دا فدیزے کی دا اشکال دے دا حلق والغاری نو دا با دا سشی لکا یو دے شرک کول بل دے شرک پریخودل نو شرک پریخودل و حرام ندی کتاو ہے دے شرک پریخودل حرام دی نا شرک پر خودل دا جائز دی فدیبان عمل پکار دے او شرک تر راتنل دا حرام دی اتیان دے شرک دا جرم دے او شرک کول دا حرام دی او شرک پر خودل شرک نکول دا پکار دی شرک پر خودل دا مقصود دا قرآن دے چی شرک پر را نو علماء کرام دا دیر دے جواب کئی دے جواب نا کئی اول جواب سلا کم براو شو چی ما حرم علیکم ما حرم ربکم علیکم ما جی حرام کلی دی پتا سو منی رب ساسو نو دی دے منی ودرے گا بیا تفصیل شروع شو اللہ تشرکو بیهی شیعا چی دا اللہ سرابا حصدارا نجوڑا وی واو رئی دا بیا تفصیل دے یو خدا گا دویم دا لام زائد دے دا لام پکی نوے لکی گی لکہ دا سی ما حرم ربکم علیکم اما چی حرم کری دی پتا سو باندی رب ساسو سشی حرم کری دی اگا دا تی انتو شرکو بیهی شیعا چی تا سو با ایسا دار جوڑوئی دا اللہ سرا دا اللہ پتوحید کی پس شی سرام یعنی شرک چی تاسو دا اللہ سر جوڑوئی نو دا حرام دی لکا سور اعراف کی دا ذکر شوی دی الکلام نشترے آیت نمبر 33 کی انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما شَرَابَةً وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَن تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَن تُشْرِكُوا لَا تُشْرِكُونَ وَيَأْتِي وَأَن تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا چتا صبح د الله سره حصدار نه جوړوي مکه وې کې حرام کړی دی پتا زمانه رب ستاسو شي حرام دی چان تشریکو به شیئا چې حرام کړی دی الله پتا صبح دی شریک جوړ کړی دی الله سره پس شي کی دا حرام کړی دی نو دا یو دو معنی وشوي یا ورپسې دی بیا وې وبالوالدین احسانا حرام کړی دی رب ستاسو پتا سو باندې تیشه چې د مور او پلار سره خېګړه کول نو دا معنا بیا غلطیږي. علما کرام دلته فعل مقدر ذکر کړی دی چې هغه دا دی چې ان تسیئو بالوالدین احسانا هغه دا چې حرام کړی دی پتا سو باندې رب ستاسو چې تکلیف ورکول خپل ابی دادا تا اغه ته تکلیف ورکې نو دا الله حرام کړی دی احسانا فعل مقدر بل احسنو احسانا بلکې د خپل مور او پلار سره حق کوا ګړ کوام بل معنا علما کرام ذکر کوي ما حرم ربکم علیکم حرم دا په معنا د وصیت کولو باندې یعنی نبی صلی الله علیه وسلم وصیت دی دا دلام زائد تا ضرورت پاتی نشو دا بخفل زیبان یسنی کا ندا سی بشی ما حرم ربکو ما جی حرام کردی پا تاسو مانی رب ستاسو یا آچی وسیعت کئی تاسو تا رب ستاسو سجی وسیعت کئی وسیعت دارے اللہ تشریکو بی شیع آچی لاللہ سرحی صدار مجوروان فبہتری نمانا دادا دا آسان دا گورا قل ورطو یا تعالو راشی اتلو چی بیان کما ما حرم ربکم آغس جی حرام کری پتاسو بانی ربستاسو علیکم پتاسو بانی بدی دے ودرے گا بیا تفسیر شروع شو بس اللہ تشریکو بی چی آتی دا اللہ سر بیس دار نجوڑ وی پیس چکی دیم خبر آو بالوالدین احسانا دا بیدا دا سرخی گر کوا دا غی سرخ کوا اگر کا کافر ولی ندے خوخی گر و سرکوا ولا تقتلو اولادکم بل حکم بل نہی موجنا اولاد پل من املاق دیر دولگینا دیری دولگینا چی بچی با می دیر ہوشی او بیا برو تیگانی خوری خرچ با تو نرسی خوراک با نرسی نمو وجنا انجوز طریقی مقبل و آغا خوی بچی دوہی اچھے پا دیواری من نکلی دی اندیو علم وی دو بچی راوری دو نزیاد نراوری ولی دیارو تی دیر خوری نو دلتا اللہ رب رزتو فرمائل چی مکہ ودا شی اولاد چرتا مرنه کې د ولګي د لاسا حلاکت ونه کې مور په ګیړه ده ولې یو کړی هغه ځای کې مکه والا کې بچې مزه یې کوا الله تعالی مې د اقرار کوي دې رم در کوي خو اس پالنه ګران ادا روټي خطرہ نشته سره مالدار دی چې سی ډیری دی خو که بچی ډیر شي نو بیا دې څنګه پالنه کوي دا چا به پوزه دیږي او چا یو څو بل څو وغیرہ وغیرہ نو پالنه ګرانه ده. نو دغه مسله هو حل شوه چې د ولګې د لاسه مه وژنه د بچو مسله حل شوه ځه ولګې د لاسه یې نه وژنم نه حلال کومه نه نه دلته وایي من املاق دا ولې وایي د ولګې د لاسه ولې وایي دولگی دلاسه یعنی دولگی دلاسه نیه نو بیا به حلاکوم و بیا بچی زیکوم نه نه تا خبره نده دا ولی من املاق ولگی ولی ذکر کری دا پا دغه زمانه کی خلق و بخفل بچیان دولگی دلاسه حلاک کولا و جلبه چروټۍ بنوا اوس پروټۍ غانې ډېر شي دي نو پالنا پالنې هم کوا الله با تعالی اوس دا غې درکې مو وجنا بچي ډېر کا مسلمانان ډېر راوړه چې مسلمانان ډېر شي کلمې خواندان ډېر شي تکو ګور اکثر لکان دا شرکې چې کله ډېر ماته معلوم دي ماته هم پتا دا واده وشي نو هغه ګولې استعمال کی نو بچو چې سم ټول خراب شي بیا په تمام ډاکترانو ګرځي خو بچی نه کیږي ولې دا الله ناشکری وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان کہ الودود الولود دا هغه دینې سره واده وکړه چې هغه ډېر بچی راوړي هغه ستا سره مینه کوي هغه ډېر بچو والی بچی ډېر راوړم څه پته لګي عالمان چې جوړ شي تب مړې تا ته به دواګانې کوي دا مسلمانانو تعداد بچی واچی خو تربیت یې صحیح کوا نو بچی چرته حلاک نه کی عذر بیل شی دی اوس عذر دی یو ماشوم اتمیشتو ته نه دی رسېدلی هلته دې بل راوړی دی نو عذر دی زنانه حلاکیږي په دې باندې عذر بیل شی دی په عذر الله تعالی نه رانیسي خو دې نه علاوه هغه خاندانه مصوبه ژوندي مه کوه الله وایي زه ول رزق ورکوما پالنې بندوبست یې زما دی ثولا سبب غرزر ولشين ولا تقتلوا اولادكم موجنا اغفل بچان من املاق دو دير دولجنا نحن نرزقكم وإياهم هذين بچين نانا يقوي شكال ازمكي شريكي جدادو نو اغفل فلار فزي خبري كيوه بچي دي سيراولون وصول ورکوه كوتي وروز ورکوه لگ گزارا با دیوئی کولے کنا دا چی نالائق و دا چی بد اخلاقا اللہ نا فرمانی که اللہ وی خیگر ورسر کوا خیقا بری ورسر کوا تو تا دا چی اونتوے نحنو نرزقوکم و ایاهم اللہ وی منگا تاسو لم رزق درکو او دیو لم ورکو فکر کو دا چی وا چی نحنو نرزقوهم و ایاکم اللہ دا چی ہیدی چی منگا ستا دی بچی لم رزق ورکو او تاره هم درکو خود دلتا نحنو نرزقو کم وی تال رزق زدرکو ما ای قاتل دا بچیا چی خپل بچی وجنی اغا کبارا طریقی خاندانا منصوب بندی که نو اللہ فرمائی چی مو وجنا تال سوک رزق درکی تال زندرکو ما سا تربیت چا کرے دے سا ارسا ما کری دینو دا بچه ده دام زما بنده ده دا بمز کوما نانو نرزقو کم تالم زرزق در کوما و ایاهم او دیول مور کوما نو محل کوام ولا بچی مزای کوام ولا تقرب الفواهشام من دیکی گا بیائیتا بل نهی من دیکی گا بیائیتا ما زهر ملام یعنی زنا تم منی زیکی گا آج اخکارا وی اخکارا لگی جنا کو سر خبری کے اخکارا یارانی کے دخل کو سرام مکو دا شیو ما باتون او آغا چی پٹی پٹ پغلا باندی کورتلا شی زان لکم رکی یاران دی جوڑ کری ثابتی ور سرکی یا دل تا کمبل کی سر پٹ کی او یارانو سر خبری کے مکو آلا دن خبردار دے پڑھیا رانی مکوا کرا بیائی مکوام ولا تقتل النفس اللتی او موجنام موجنا نفس آغا حرم اللہ چی اللہ حرام کرے دے الا بالحق مگر فقانونی شرائی سرام ولا تقرب الفواحش تمن ذکی گا بهایتام ما ظهر منها امشی کرای ددینا و ما بطنا امشی پٹی ما ظهر یدمنا امشی شرک فعلی دے و ما بطنا اوج شرک اعتقادی دے اغین اجتناب وکم یا ما ظهر منها اغا چی خکار ربی با کی دا بد اخلاقی با خلکی دیس پیسا تلے لے سما خبر دے قلینا نوزی عرضی کی بد اخلاقی مکو دا شیو اما بطن او نستونی ما رمضا نم جوروا سره خبره کوي ته ورته پزړه کې غلي چې د دیو دا مشوره ز خراب کمام د دیو دا کار ز خراب کمام مکو دا شي پټ پزړه کې غلکی غما نسوري مار ځان م جوړوام یا ما زهره ملا اوج کاری د دینا کار با ټول خلق مکی ګناونه مکو او ما بطن او اوج پټي پټ کور په ګډ کې کمر کې ګناونه مکو یو الله درنه خبردار دې خیانت مکو اغلا مکو تحرام دی دی تمنی زکی گا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي مَوَجْلَا نَفْسَهَا حَرَّمَ اللَّهُ جِ حَرَمْ كَرَي دِ اللَّهُ دِ جُرْمَ چَرْتَ مَلَي وَنَيْكِ إِلَّا بِالْحَقِّ مَغَرَا قَانُونِ شَرَعِ سَرَا مَلَي دَنَا كَرَي دِ خیر دِ مَدَلْ وَاقْنَا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ او پا دی خبر باندی دا بر چکم وشوی اللہ تاسو توسیت کئی دی خبر سرم لعلکم تاقلون دی دا پارا چی تاقل منشی پویشی یو سرے دی اغبا سمال دولت بور سرے انتہائی قمقل بیو قب بی خوشی خبر اجروب لی هر سرے بور تا وش بی اغبا دا زی خبر او چی چی اغبا اماو تا پختانی چوی سم لی و دی گران دی اگر دای سم نه خبرو او هغه خبر سره غوږی خو یو غریب سره وای دا کنه ډکه خبره بکې هوته نو څوګل مې دي الله وای دا خبر یاد کاچ عقل مندر نه جوړشي عقل در کې راشي نن سبا خداسي زمانہ دا چې عقل مند هغه ته خلق کما قل وای بهای ته حیا وای ناروا تروا وای بد اخلاقی تا اخلاق وای دا شانتی دا ولته نه ځان دي خلق هغه شي تا هغه چې بهای ته وای دي چې حیا دا هغه کې بد اخلاقی دا وای دي چې اخلاق دي دا شی مکوا اخلاق بتا کې سکه راځي عقل بتا کې سکه راځي لعلکم تعقلون دا بر خبر یاد کا چې تا عقل منشي وګورا اول نمبر ذکر کو اللہ تشرکو به شیئا ترتیب سرا اللہ سره حصہ دار مجوڑوا دوین و بالوالدین احسانا مور و پلار سره خیگڑا کوا ما خستن تین دیو دا کیی لگ ورشا دا مور پا پندوری زور کا دا پلار پا پندوری زور کا آغا بی بی تا دیو آئے چا آغا ورشی خو لازم پتا دی ستا بیدادا دی لکیو علیمو آغا خزی بولا مور پلا مور لچر دا شیب اخوطا با نپکی دا زمان بای دا زبو لپکو ما نو تا خدمت ہوگا کنا ورشا دا بای پا سر بانی زور کا دا بای پا مرکو زور کا و زمون دا مسافر اس طرح قدر شیخ و جسو پا کلی کی نو آغا ورطا کنزل کئی آغا بدی ردی ورطا وی مکو دا شیده دی دا خون نان دی جنت دی چا نی دا غیر تا پوسو کا نو دا بای دا دا سر خیگر کوا درین نمبر چلتا اولاد زائنہ کی دیر بچی راولا چی آریمان در تگرزی دیر بچی راولا چی مجاہدین جی جوڑ کی دیر بچی راولا چی قاریان تی جوڑ کی ہر وقت کی دی خدمت تولا دی تربیت تیو کاشی نکی دیر راولی بیرتا پتارا پرشتی مات کی کی وہ دی نخوی او بل ولا تقرب الفواحش بهای تمنز دی کی گا چرتا جنا تنز دی نشی چرتا یاران ته خبر و نکی چرتا یارانی و نکی په موبایل کې اکثر ورته بدل نوم نکلی یا و تاسی او شارټ کټ نکلی هغه چرتا جنې نمبر یې رای کوا خپل بچی دی دی هغه نه موبایل واخلا تا دا خبرې چا سره کړی دی رای وکا بچی با نیزان نا با کامقل نجوڑی لکتا دی با کار جوڑ چا بچی چا تیارانی نی جوڑ کری زان نا کشا رور دی دی دا غقیال وساطا کور کی موبایل دی دا غی معلومات وکاسی نا چا تیارانی نی جوڑ کری نو بی حیعی دا مکوا بل چرت ناروان مڑی ونکی دا جی حکم اللہ تاستا که دی دا پارکی تاستو کیا قلع چی بیا قل ورطويا هلما شهداكم الذين راوليم اليان أستاسوا كسان يشهدونا چكر إقرار وكي أن الله حرم هذا جل حرم كره دا لمن كره دا وإذ شهدوا كتر ديو غواوكا بيانيوكو فلا تشهد اللهم ثم من دديو خبرهم ولا تتبعوا تبداري مكوا أهواء الذين تخوائشاتو دا کسانو دا خیالاتو دا کسانو کذبو بی آیاتنا چی درو جنچیا کئی زمند آیاتنو والذین آکسان لا یؤمنون بالآخرتی چی مان نروی فاخرت باندی وهم بربهم یعدلون او دیو بدرم سر نور برابر ای قل ورطو یا تعالو راشی اتلو زبیانو ما حرم علیکم آجی حرم کردی پتا سبانی رب ساسو علیکم پتا سبانی اللہ تشریکو بی شیعہ سید اللہ سرم ایسا دار نجوڑی پیشکی و بالوالدین احسانا او دا بید دا سراخی گر کوام دا نچی او سرے بغٹ سرے یا اوغا چی معشیمی نم سبا دا وقت دے چی کلا معشیمی نو اگا دا مور نیری جی دا مور دا سا پیڑی نامی خوشی لگ را غرشی نو مور توی ترانی دیر جی برابر دی کم آوی دو اوی کی امکی زکا نا خب اتا قاتوری خو کابی دا منی گزارو کی سماوی اغستا مور دا اغستا سر دیر خیگری کلی دی لگا او گرا وی اگا یو سرے او اندو اندو اغیس پر مور تغیلو چی ابی زستا دا حق رکوما وی سنگ بچیا وی دا گرانا شو کل یو شیخ واری کل بل شیخ واری جی پتا زما حق دی خلیل جی را وستا ما او ما وادم کلی دی خزم را سر دا وسنزا تدی عجزین چرتا پاسی دی شما و تپا مخاوازون کینو ستا دا حق پیو پر رکوما جستان زم خلاس کما اغوی دا ٹک دا بچیا چی توی جو رازا وی زما تپا دی کمرا جستم لوی ٹک دا او برا لراولا او بیو لراولی دی نو کٹ جوان یو زیا چه لے دے نو چی لگ سات چوے دے دا بای بات آواز کی بچیا آغا آجی را پاسے دے لے دے لگ را اخکرے دے بیا لگ سات چی گی وی چی را دا بیر آغا سری گینا چی دکل ایسا پسلی چی توارا را ولی دی لگ سات چوے دے چا لگ اس طرح ورمی دی جی ورطا آواز کردے بچیا آغا بیا آواز کردے دو ورطا آبای ورطا بیا بوارا را ولی چی درین پیر آغا شیر کردے دے اگر آپ پاسے دلے رہے کہ چاہ فلار بستا خواتا خوبو کی دا تسکے اور توئی دا مٹ میں نورے رہے بچیا چکل توڑو کے لئے تا با ماتا متیازی اٹھلی زبا پاگا لن دے سملا سن تا با ما وڈ دے تکلی تا دا اگر یہ شفی حق آدانا کونو تا با دا طول عمر تا دا کی آگر یو صحابی دے اقبل آبائی باندی حج کئی حجو تواب کے تاوکری دے وچا کر پشائی گرزو لدے اللہ حبیب پوالا را غلے دے ما دا بھئی حق ادا کونی وچا کرن ہوا گرزو لدے وی چرتا دا کولی شن نخا میشی پا ایتا گرزو لدے تا چرتا جنتنی مدی تاوکرن حق دی ادا کو نچو ادا کولی او دا گرے دعا دا دینا واق لی دا دا نچرتا خفل آنا نشی جبریل امین آغا نبی صلاة و سلام تر آغلے دے وی آغا سره دی تباو حلاشی چی دا آغا بی دادا جوندیو دیتی مغفرت و نواری تا تنا خوشار نانی چی دا بیزان جنت تبونه دی غیر سلام تی آمین وی فرمانمائی وابیل والدین احسانا دا بی دادا سرخی گلکوا ولا تقتلو اولادکم چرتا بی تکنزل و نکی ورے دا غد مجرین دی دیر ناکار سره دی وڈیا بی تکنزل کے تالا شرم حیاء ندر دی ولا تقتلوا اولادكم موجني فلا اولاد من املاق ديري دولجنا نحن نرزقكم منغرزا ذركو تاسلا وإياهم أو ديوتهم ولا تقربوا الفواحش بل ذيكي غير بها ايتام ما ظهر منها جكار الذين وما بصنا جبتي ولا تقتلوا النفس التي او موجني نفسنا حرم الله جهرم كلي الله الا بالحق مگر بقانون شرعي ذلكم وصاكم به فدي خبر سر الله وصيت كي تاسوتا لعلكم تعقلون دي دفارة تاسو اقل من شيء بسم الله الرحمن الرحيم قل هلم